Hendaiako borderline fabrikarako bidea hartuko dugu oraingoan. Hendaiako gune kulturalak urte trinkoa izan baitu eta uda edo uztaila trinkoa izanen baitu ere abuztuan merezitako pausa batekin aurretik. Hori guztiari buruz mintzatzeko gurekin dugu Ander Fernandez borderlineko kidea. Egunon, Ander, zer moduz? Ongi, egunon guztiri, mi esker gombidatzeagatik. Mi esker zuri ona etortzeagatik. Zuen etxerako bide hartuko dugu borderlinerako, borderline fabrika Hendaiako trangeltoki ondoan baitago, eta bertan, ba, Hendaian gero eta referentzia handiagoa duen gune kultural bat sortzen ibilizarete. Udara begira jarri aurretik egin dezagun beako bat aurtengo urteari. Niri Hendaiar gisa iruditzen zait gero eta erreferentzia handiagoa, edo bederen aipatu dugun bezala egonkortasun handiagoa hartzen ari zaretela, ze impresio duzue zue borderlinen? Bai, agian barrutik guk ez dugu hain argi ikusten, baina kanpotik egia da begirada hori jaso izan dugula azken aldian inoiz baina gehiago. Esan hori da horrelako proiektu batek hiru urte behar ditula egonkortasun bat edo lortzeko, gu ja duela bi urte ireki genuen, eta gora berak izan ditugu horrelako proiektu baten, ba, nik uste zaila dela saiestea, ba, agian bai, agian egonkortasun bat edo formula aurkitzen gabiltza, eta ez dakit, ba, nahi posten hau behintzatezuk Hendaiar bezala hori izatea, referentzialtasuna ez dakit, baina behintzat saiatzen ari gera, bai, saretze hori aurrera eramaten, eta gure ADN kulturaletik kanpo, ba, beste kolektiboetako eta elkartetako, eta azkenean biztanleekin elkarlanak garatzen, ez? Orduan, ba, bilana joan den urtearen bilana hain barriko banu, ba, niretzako ni beti hor buru belarri barruan nagoenez, ba, esango dut beti oso positiboa dela, ze, gabiltza, esan bezala formula bat aurkitzen, eta eskaintza anitza zabaltzen, eta pixkanaka ba, egia da jendea itzultzen dela, jendea ohitu dela baita ere egiteko modu batzuetara, eta baita ere egonkortasunak esan nahi du lortu ditugula gure arteko funtzionamendu modu batzuk, eta horrek ere bai arintzen duela gure implikazioa eta gure lana, nolabait, hor bolondres bezala gabiltza non lana, eta lortzen dugula baita ere guk ere plazer gehiago hartzen hainbeste amestu dugun proiektu honetan. Orduan, ni pozik nago, azkeneko hilabetetan, egia da gure artean, hor buru belarri ibili garen artean, ba, komentarioa izan dela, ari gehala pixkanaka, baita ere guk bihotzez nahi ditugun gauzak aurrera atera, eta gainera beste askori espazio hori eskaintzen, ez? Eta orduan positiboa izan behar dut nahi ez. Ba, posten gara, hola izateagatik. Itzordu nagusiak aste bukaeren inguruan antolatzen dituzue borderlinen hortziral eta larun bata, bihurtu dira bazuenean topak eta egun edo momentuak, ez da? Bai, lehenengo udaren ondoren eta pixkat aurrera gore bai, probatu ditugu formula ezberdinak, hasiera baten tabernari indarra ondia mazitzaion, eta ikusi genuen ez zuela ematen. Gerora, astean hiru egun ireki genuen, eta konturatu ginen, ekintza ez zegoen egunean oso zaila zela kutxa betetzea eta hori ekonomikoki rentable izatea. Eta azkeneko saiakera, eta oraingoz mantentzen duguna da, irekitzen dugu ekintza dagoen bakoitzean. Ekintzarik ez balin badago, ba, mai ingurua, zine debatea, ezakite, kontzertua, zirko ikuskizuna, dena delakoa, ez dagoenean, ez dugu irekitzen. Orduan, bai, ostiralak izan dira gure aukeraketa, hor bat zegoen, baleaken ostiralekin, ba, pena da herri berdinean, ba, egun berdinean, baina, bueno, jendeak ere esan digu, maite dutela, ba, eta tartekatzea bat edo beste, edo ez da publiko berdina ez da ere. Eta hori egiten dugu, ba, ostiralero dago zerbait, eta batzuetan esan duzun bezala, ostegun edo larun batetan ere egongo dira, egoten dira, ba, beste noizbehinkako ekintzak, bai. Eta udara begira jarriko gara orain, udan ere jarraikortasuna. Emanen baitiozue aste bukaeretako ekintza dinamika honi. Uztailaren 7tik 21ra zirkuaren uda antolatu duzue, bigarren aldiz hain zuzen ere, eta udan zehar, Hendaian, geratzen diren hoientzako da bereziki antolatua, ez da? Kontatuko diguzu, nondik heldu den zirkuaren uda? Bai, esan duzun bezala, gu, azkenean, Hasiera baten badakigu zer realitate den gure herriarena, ez? Hendaiarena. Ba, pasabidea da eta are gehiago, osea pasabidea esan nahi dut. Jende asko tortzen da turista moduan, ez? Hondartzara, osea argi esateko. Eta hasiera baten guk uste genuen publiko horrekin kontatu behar genuela, baina azkenean osea ere ez bak ez bat, osea ez genuen bat ere ari begira egin gure jarduna. Batez ere bertako eri. Eta konturatu geha, ba, 100% dela, gure publikoa dela, bertako publikoa. Eta beraz, bai, esan duzun bezala, udan hemen gelditzen den jendearentzako kultur eskaintza egin nahi genuen, eta kasu honetan, gure ADN-aren, ba, azkenean, aipatuko dumea, Korin kolektiboko kidearen ba, eraginez edo, bera zirkolaria da, ba, zirkoa da gure ADN-aren beste osagai nagusietako bat, eta berak landu du zirkoaren, udako zirko programa oparo hau bai. Manen diogu, beako bat, hurbilagotik programa oparo honi, ostiral eta ostegunetan, eman dituzue itzorduak, bai. Uztailean zehar eta lehen mailako zirkolariak, zirkola ba, biziki modu hurbilean eta biziki modu profesionalean hurbiltzeko parada izanen da, ezta? Bai, egia da, zirko hitzak azkenean inguruan dituen konotazio asko hemen erori egingo direla, ze... Borderainen baita ere ohitura dugun bezala gertutasuna da nagusi eta ez elkartrukea, ez? Eta hemen izango ditugu bai lehen mailako zirkolari oso gazteak eta zirko garaikidea lantzen duten zirko zirko artista ba, puntakoak ba justo ostiral honetan ustailaren 7an Mariana De Santis izeneko hula jopa lantzen duen artista bat ba hau egonda noa ditzen da, le cirque, le meilleur cirque du monde, edo zaket hor badago, bueno, oso, ez dut referentziarik hola gaizki esango, baina oso puntako artistak dira, eta gainera, haiekin tailerrak egiteko aukera eskainiko dugu, guzti hori doainik. Jode, nik uste aprotsatu behar dugula hori endaian eukitzeaz, ba, gozatzeko Mariana De Santisekin ostira lontan, lehenengo tailerra eta gero ikuskizuna emango du egunean bertan. Eta hurrengo astean izango ditugu beste bi puntako artista. Bat, Unai Rojo, gazteiztar oso artista gazte bat, txikitatik zirkoan ibidena eta brutala dena. Brutala, airezko zirkoa egiten du. Dance Voltige esaten da frantsesez, ez lortu euskeraz itzultzea, dantza airean jarri dugu. Eta berari utzi diogu, bueno, egingo du tailerra, goizean, ostegunean, 13an, eta arratsaldean emango du ikuskizun libre bat, beste hiru han kolektiboan dabiltza, hori, 18 inguruko, urte inguruko gazte batzuekin han gazteiztarrak, eta tauki izeneko proba edo egingo dute Borderlainen 7:30etan 13an. Beraz, txipiroi festara joan baino lehen. Badakizute lehenengo kultura pixkat hartu eta gero liseritzeko nahi baduzute hondartzara joan. Hori da. Eta nahi baduzu jarraituko dute programa bai, aletzen. 14an beste puntako artista bat, Aliz Rende, ezakit nola esaten den, ezakit bera, ezakit oso ondo nungoa den, ba, berak eskainiko du 13an arratsaldean tailerra eta 14an ikuskizuna fora izenekoa eta berak kontorsionista baita ere puntakoa omen da. Ba hori, baita ere Europako ez dakiz ze programatan jarraitua, ez dakiz ze bakiz. Hori 14an. Aliz Rende eta baita ere, pues hori, gauza oso bitxia eta ohitura ez dugun disiplina batekoa, ez? Eta Uztailaren 20an, ostegunarekin, izango dugu Roxana Kuben izeneko malabarista bat, Iran eta Alemania arteko emakume bat, eta ostiralean 21an bere ikuskizuna eskainiko dugu osorik, hori bai ez da izango numeroa, besteak gehiago dira numeroak edo ordu erdikoak, hau izango da ordu beteko ikuskizuna, eta dirudinez oso gauza bitxia da berak, Iran eta Alemania ez... Ola gauza exotikoa delako, baizik eta zentzua duelako bere demartxa artistikoan ere bai. Bere ikuskizunean hori uztartzen baitu. Bere amona iraniarra eta amona alemanaren arteko elkarrizketa bat omen da. Eta objektuekin, katiluekin eta malabarrak egin eta kontatzen omen du bere bueno, nondik datorren eta zer nola eragiten dion horrek bere nortasunean eta bar. Beraz hori da programa hola pixka xietuta. Aipatzen zenuen, zirkoari buruz dugun bisiorik tradizionalena edo agian deseginen zaigula hemen, eta gainera gazte-gazteen eskutik garrantzia ematen diozu ezuek ez da kultura bertzen modu batean ezagutzeari edo gauza batzuk desera ikitzeari, borderlainen. Bai, nik uste ardatzetako bat hori dela, bai, eta baita ere muga horiek austeari, ez? Badugu askotan artistaren idealizazio bat, edo, eta, bueno, egia da, hori aldatzen doala, eta geroz eta normalizatuagoa dagoela baita ere ba, hori austea, ez? Bai. Marduan, bai, gu garrantzia ematen diogu bai horri, eta baita egiteko beste modu batzueri lekua, badaude leku asko dagoeneko bestelako proposamenak ikusteko, ba, gu maite dugu pixkat bazterrekoa, edo ez dakit nola esan, esperimentala hitzak askotan beldurra ematen du, baina gustatzen zaigu, bueno, beste, nola esan, sensibilitate batzuk edo ukitzen dituztenak, eta noski emakumeeri ba, saiatu leku gehiago ematen. Gehiago, gizoni baino, ez bai. Daukatena baina gehiago, ezik eta saiatzen gara, bueno, hortan ere bai alegina egiten, eta, bueno, kasu honetan argi eta garbi, lautik hiru emakumeak dira. Eta, bai, nik uste hori garrantzitsua dela, eta espazio, gure espazioa ere horretarako sortua izan da. Ez dago estenatoki bat, ez dago teloi beltzik, beti saiatzen gara gauza modularrak edo mugitzen direnak edo ezberdinak aurrera eramaten. Eta nik uste horrek ere publikoak, publiko mota batek, guztiek agian ez dute maiteko, baina publiko mota batek apreziatzen duela. Zirkua bertze modu batean ezagutzeko parada beraz, uztailean zehar, zuzenean borderlainera joatearekin aski edo izena eman behar? Tailerrentzako izena eman behar da. Ados. Imeia atelier, frantsesez, eta pluralean abildua borderlainfabrika.eus, eta bestela ikuskizunetarako etorri, eta esa, orduak, ba, ez dakit oso argi mendaukat, ostiral honetan, emanaldia 8:00 izango da. Urrengo ostegunean 13:00 emanaldia 7:30 izango da. Eta ostiralean ere bai 7:30 eta uztailaren 21 8:30. Bueno, igual ez duzuet gordeko buruan, baina borderlainfabrika.eus webunean informazio guztia eta sarietan ere bai, bueno, bakizute zertan nola bilatu. Ederki. Uztailean hau izanen duzue borderlainen, abuztuan agorrilean errandugu pausa bat hartuko duzuela, merezitako pausa izan duzuen urte intentsoa bai. Eta gero, eta irailean, itzuliko zarete berriz Tailer eta zuen asteroko dinamikarekin, ez da? Hori da, gainera bai, mi esker gogoratzeagatik zehaztuan euken, baina urteko Tailer eskaintza dagoeneko martxan dago, antzerkia zirkoa eta dantza garaikidea eta arte plastikoak, nobedadea urten irailetik aurrera. Orduan, hor baduzue eskaintza guztia gure webgunean, eta izena emateko epea dagoeneko zabalik dago. Ederki ba, horrekin geratuko gara, ez dakit baduzun bertzeri gehitzeko handar? Ez, ba, hu da hon guztioi, eta gozatu, egia da, orain normalean kriston eskaintza lerketa egoten dela, bai. Ez? Herriko jaiekin, eta bar, bueno, ba, saiatu bazterrera pauso bat ematen, eta periferietara, eta bestelako eskaintzatara gerturatzen. Ez izan masiuak, hori ja egina dago. Horixe beraz, borderlainfabrikaren eskutik, masibotik eta mainstreametik periferikora ies egiteko aukera aukanen duzu. Uztailean zehar, zirkoa bertze begirada batez deskubritzeko zirkoaren udaren eskutik. Uztailearen 7:21 ostegun eta ostiraletan animazioa izanen da, informazioa eman dizuegu bertzela borderlainfabrika.eus webgunean ukanen duzu edo zuzenean ba, fabrikara hurbildu zere izanen dituzue. Seguro irekitze egunetan xetasunak. Mila esker, Ander Fernandez gurekin izateagatik. Mila esker zuri.